Van egy perced? Hát, tényleg, azért van egy szint. Kedves Bálint, fölraktam egy ilyen szekrényt, hogy ingyen elvihető. Hát, több százan írtak rám a Facebookon, nem volt egy jó buli. Ha valaki azt gondolná, hogy Radics Peti Facebook üzenetei kamuk, akkor ezeket meg kéne néznie. Csak az jött, hogy akkor rohadjál meg. Hát akkor... Hát már mikor írtam? Jó, hát nem csak velem történnek ilyenek. Tekinek is voltak ma kalandjai. Kár volt. Leköpték a tekit. Nem engem, de az autóval. Az autóját leköpték. De valamit nem köpték volna. És még mielőtt azt hiszitek, hogy én csináltam valamit, nem. Annyi történt, hogy rám húzta a kormányt a Margit hídon, és nem is ledudáltam, hanem rávillogtam kettőt. És utána a következő Jászai után valahogy megállt így mellém. Annyira prolibazd meg! Annyira megérdemelted. Egyébként igen, ez a hashtag életem. Neki ritkán jár ki, de akkor is leköpik, szóval fú, le kellett mentenem egy csomó dolgot, de hallgattam a Marci-Dév vitát. Nem minden vitának érzem, hogy túl sok foganatja legyen, lásd Iron Challenge-es. Kijelentett, hogy 2020-ban történik meg a legtöbb, hát hogy mondjam, szóváltás egymás között, youtuberek közt. Például ugye a Marci már vitázott a Petivel, meg velem, vitázott már ugye a Boltzerrel is, rögtön utána megbeszélték, most a Dave-vel, a Cringebait-be is elment a Gary, szóval úgy érzem, hogy itt szerintem nem rossz dolog, hogy élőben megbeszélik az emberek, aztán nem mindig az lesz belőle, amire számítok. Lekopizok egy műsor formátumot egy rész erejéig, egy omást adok neki. Nem tudom, hogy ismeritek-e, az Indexen ment egy sorozat, amiben minden héten összefoglalták a legclickbaitesebb hát újságcikkeket, és most az átment Telexre, mivel aki csinálja is átment a Telexre. A magyar internet egyik legszórakoztatóbb kis sorozata, ilyen egyperces, és én szeretem őket, úgyhogy gondoltam, hogy hát a Telex után szabadon, most megcsinálom a YouTube-os verzióját, legalábbis körülnézek clickbait szempontjából a magyar YouTube-on, de nyilván ott kövessétek minden héten, az az elég jó kis sorozat, de gondoltam, egyszer csinálok egy ilyet én is, és akkor kicsit körülnéztem a magyar YouTube-on, meg a Discord is segített ebben, hogy milyen clickbaites videókat találok. Ne vegye túl komolyan senki ezt a listát, nyilván aki akar, az úgyis meg tud rajta sértődni, de direkt raktam bele olyanokat is, akiket amúgy kedvelek, és nem feltétlenül mindegyik úgy clickbait, ahogy az emberek. A clickbaitre azért csomószor az emberek egy kicsit mást gondolnak clickbaitnek. Valaki csak az, hogyha átver egy cím. Vagy az, hogy egyszerűen tipikus dolgokat próbálja felhívni magára a figyelmet, eltúzott érzelmekkel, tudom is én, nagyon eltúzott borítóval, nagyon eltúzott címmel. Valaki szerint az is clickbait, hiába mondjuk tényleg arról szól a videó. Valaki szerint csak az, ha átver. Én így inkább arra fele dőlök, de nyilván ez már mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. Nyilván nem találtam meg az összeset, csak így az elmúlt egy évből csak pár videó, csak egy ilyen mókás videó, nem kezdem megsértődni. Na. Azt mindenképp le tudom szűrni, hogy azért itthon nem feltétlenül a clickbait a legnagyobb gond a magyar YouTube-on, mert vannak tartalomgyártók, akiknél olyasmi van tényleg a videóban, mint amiről a cím szól. Itt is bele-bele rakok olyanokat, ami máshogy clickbait szerintem. De igen, inkább a tartalommal van gond. A vicceleket most békén hagytam, én adok neki egy fél év pihenési időt a balhénk után. Balhénk. Nyilván. Na. Ja, meg amúgy, ha már a Marcis vitát megnéztem, akkor meg fogom nézni a Trio podcastet is, mert ott beszéltek a kritizálókról, bár nem feltétlenül rám gondoltak csak, vagy nem hiszem, hogy rám gondoltak, meg szerintem a kommentelőkről is beszélnek. Ahhoz, hogy lásd mindkét oldalt, szerintem ezt meg fogom hallgatni mindenki. Hát beleveszem nagyjából a borítóképet is, mert az itt a YouTube-on azért az is egy fontos aspektus. Így együtt vizsgáltam őket. Ezek a YouTube clickbait rendőrség, tudom is én. Kezdjük el. Direkt hangosan jöttem ide, hogy ne ijedj meg. Tudom, de akkor is képes vagy nem. Megijedt, kiborítottam a kávét. De mi vagy? Miért borítottad ki a kávét? Mert azt tabolni akartam és beleakadtam. Te is csak ember vagy, kiborítod a kávédat? Így kezdődött a kapcsolatunk. Milyen romantikus ez a kép, nem? Az a barátnője? Nem. A szakmai baráti kapcsolatuk. Nem is tudom, miért feltételeztél mást. Ezt a videót nem fogod megnézni. Legyen igaza. Már így mondjuk tényleg nem volt clickbait. A testvérem el akarja tenni a nagyit lábalól. Ezt nem gondoltad volna róla. Nem akarja eltenni. Ez csak egy... Ez egy... Hagyjuk is. Elvesztettem az arcomat. Nem vesztett el. Elek Robi amúgy... Tényleg rosszabb, mint viccelek, és vissza fogunk térni rá. Veszélybe került, miközben beszéltünk. Valaki van mögötte. Nem került veszélybe. Senki. Ez megint egy átverés. Elek Robi az megviccelt. Azt hiszem, megöltem a barátnőmet. Nem ölte. Még mindig van Elek Robi, ez egyik legnagyobb aranybánya. Ezt találtam ott, ahol egy elátkozott alkalmazás vitt engem. Egy kulcsot. Mit gépelsz ennyit? Valaki dolgozik, nem ilyen. És én most mindent mit csinálom? Nem tudom. Állok a YouTube gyárba és rakom össze a videókat. Fúj! Szerelmes vagyok zsebibabába. Nem lett szerelmes. Nem. És különösen rosszul jött ki ebből a dologból, mert ahogy néztem ezt a... Ez ki ez? Szabó Kristóf? Miért tudom ezt? Zsebi baba, hát nem mondom, hogy sokkal kellemesebb és értelmesebb személyiségnek tűnt a videóból, de így van. 300 ezer forintot nyertem élő kaszinóban. Nem nyert. Nem nyert. Honnan tudtad? Hogy nem. Nem nyert. Van ez így. Itt a vége? Legykák rólam. Nincs vége. Ez a kedvenc youtuber izém, amikor egyszer mindenki azt mondja, hogy itt mindennek vége, itt a vége, és akkor kiderül, hogy valami másnak vége van. Ja várjál, szakítottunk be A-val? Nem szakítottak. Nézd, és még könnyes az orra is. Sokkal több, sokkal durvább clickbait volt a Geri csatornáján, és csomó videó eltűnt. Sőt, mióta volt a cringebait vele, nem is nagyon rakott ki videót. Egy csomó trash szar videója eltűnt, nem tudom mi van a sráccal, más nyom most. Tényleg megváltozott. Úgyhogy respekt neki. Alig találtam már ilyen clickbaites videót az elmúlt egy évből, mert így eltűntek. Dolgok, amiket csak a fiúk értenek. Nem. Szerintem minden két IQ-val rendelkező lány is érti. Ez is egy kedvelt műfajom a YouTube-on, hogy dolgok, amit csak valakik értenek, miközben nyilvánvaló, hogyha minimális logikád, empátiád van, de tényleg a legminimálisabb, akkor érted. Például ezt csak fiúk értik, hogy a piszoár, miért nem szeretnek a piszoárnál egymás mellé állni a fiúk, ezt a lányok így, mi? Nem értem. Magyarázd el. Hát de azért, nem értem. Egyszer nem értem. Átengedtek a határon. Eddigi legkockázatosabb utunk. Át. Ennyi. Ha kitalálod a szót, megveszem neked. És itt egy Audi, bár fölé van írva, hogy poén, de még a Cold Open is megpróbált átvenni és úgy beállítani, mintha az Audit kapta volna meg a srác, de közben csak ilyen pálinkát kaptak, giroszt, matchboxot. Ezt a videót pont láttam egyszer egy heti összefoglalóban, hát pont amitől érdekes lett volna, az kimaradt belőle. Hallott negyedem? A 2-3 perc akkor az jó, bár pár hete felhívtak ugyanezzel, és akkor jóval hagytam ezzel. Önnek is viszontlátásra. Bármit vásárolt a húgom, a barátnőm és a haverom. Bármit, hogyha belefér abba adott keretbe, ami hát legjobb esetben is kb. 30-40 ezer forint volt, amúgy meg 3 forint. Bármit vásárolt, de nem feltétlen fizeti ki. Átverve éreztem magam. Alex, megtanult gondolat olvasni? Nem! Alex beszorult? Planking kihívás. Nem. Nem szorult be. Ilyen sminket kapott tőlem egy nézőm. Szponzoráltat. Ennyi. Hogyan legyél egy nap alatt platina szőke? Úgyhogy egy parókát veszel fel. Nem viccelek, erről szó az egész videó. Hogy fölrök egy parókát és testre szabja. nem gondoltad. Egy nap alatt talán még festéssel is meg lehet ezt oldani. De hát nem vagyok én beauty szakértő. Dezső, Bence, szülők leszünk! Nem lesznek szülők. Ennél egyszerűbb clickbait nincs. Szülők leszünk? Nem. Nem lesznek azok. De megmagyarázta, hogy ez nem clickbait amúgy. Kutyájuk lesz. Egy mérföldkő lesz, ugyanis szülők leszünk. És még mielőtt félreértenétek egyébként, és el is magyarázom, hogy miért nem clickbait a cím, szülők leszünk, nem babánk lesz. Ennyire ne nézzék már hülyének az embert. Tényleg. Miért nem azt, hogy kiskutyánk lesz? Bár arról se csinálnék videót, hogy lesz majd kiskutyánk, mert mi a faszt érdekli az embereket. De nyilván, ha valaki a magánéletéről csinál videót, akkor ilyenekről kell csinálnia, és így clickbaitelnie kell. Csomó youtuber szerez be kutyát, vagy valamilyen állatot, mert az nagyon sok új tartalmat hozhat. És lehet, hogy nekik nem ez a szándék mögötte, de akkor meg miért kell ilyen clickbaites videókat csinálni róla. A vesztes kopasz lesz. Nem lett kopasz. Ki kezdeményez az ágyban? Kire jellemződ? Fit Rebecca? Azt reméltem, hogy ez clickbait lesz. Nem tudtam eldönteni, hogy melyik lenne jobb, ha ez clickbait lenne, vagy hogyha ezt kiteregetik emberek elé. És végül megtudtuk, hogy a Dezső Bence kezdeményez az ágyban. És nem tudom, hogy boldogabb vagyok-e. Nem tudom. Nem tudom, hogy ezt meg akartam-e tudni. Túl sok dolgot tudok már Dezső Bence dugási szokásairól. Szerintem valami flashbacken van egy fél évvel ezelőtti videóra. Komolyan kinézik belőlem? A barátaim reagáltak Rebecca képére. Igen, van, aki kinézte. Ez magyar YouTube egyik legocsmányabb videója amúgy. Mindenkinek ajánlom megtekintését. Amíg még fönt van, hát csak úgy viccelődnek egy kicsit a családon belüli erőszakkal. Tudod, hát mint bárki tenné egy pár kattintásért. Teljesen rendben mondanám. Mesztelen képet néznek a szomszéd irodában. Nem derül ki. Azt állítják, de nem mutatja a kamera. Még csak rá se zoomol, úgyhogy akár utána kitakarhatták volna. Kellett valami cím biztos, de nem erről szólt a videó, hanem a merch-ökről amúgy. Na mindegy. Musical.ly? De hát Dezső Bence versus Musical.ly, miközben a TikTokot nézi. Nem frissítette a címet, vagy mi van? Elővette a gatyájából? Elővette egy virágot. Egy virágot elővette. Te ki az most nagyon ki van? Nem tudom. Lehet, hogy kéne valami más hallgatni. Hogyan vesztettem el 250 ezer feliratkozót fél óra alatt? Úgyhogy leprivátolta a YouTube csatornáján. Ez nem a Farkas TV? Ez a Farkas TV. Emlékszem, ez még a régi szép tavaszi idők. Tavaszi idők még. Azt hitted, hogy nem lesz második hullám. Erbence! Öreg haverom, hogy azt néztem, hogy Erbencével nem is a clickbait a legnagyobb baj tartalmaival, mert csomószor tényleg az van sajnos a tartalmaival, amit ír. Ráírtam magyar hírességekre, ez lett belőle. Hát semmi érdekes nem lett belőle. Semmi érdemleges. Pár beszívezte meg, visszaírt egy köszi. Ez volt a videó. És ezt azután csinálta meg, miután, hogy a viccelek befürdött ezzel. Beszélni szeretnék veletek, Storytime, Erbence. És én nagyon szomorú fej. Kiderült ugye, hogy maximalista. De ennek egy külön videót is szenteltem, úgyhogy ezt linkelem nektek. Szülők lettünk 24 órája. Ez lett belőle. Vettek egy játékbabát. Mindig tud le... Mi történt Gabival? Ezért nem videózunk már együtt, Storytime. El kell mondani nekik. Ennyi. Hát, kiderült, hogy más dolga van. Nézd a borító képét. Hagyjál már! Gondolkodnom kéne, egész nap se találnám ezt így. Ennyi. Szakítunk. Az igazság a kapcsolatunkról. Minden tökéletes? Kiderült. Nem szakítottak. Miért van odaírva, hogy szakítunk? Ennyi. És nézd, miért van kikockázva a dekoltázsa? Hogy megnézd a videót? Na, Erbence az. Ad egy külön... Pusztulatem. Én most meg kimondom. Pusztulat. Terhes a barátnőm? Baba projekt. És itt tartják A pozitív terhes tesztet. Nem terhes amúgy. Ez nem az. Szegény gyermek, akinek az erbence lesz az apja. Atya is. Uram, Jézus atyám. Mi az, ami mű rajtam? És így átakarja a melleit. A szemöldöke tetoválva van. Ez derült ki. De még azt sem nevezném mű dolognak. Az én testem. Ez a videó címe. És így egy fölnagyított száj van, de hát a szája sem mű, azt mondta. És én elhiszem neki. Szijjártó Péter kimondta az igazat az ENSZ-ben. Hát, kimondott dolgokat, amit valaki szerint az az igaz, valaki szerint nem, de én ezt már clickbaitnek veszem. Várja, most miatt tovább megyünk, nehogy itt szó érjen. Megnézzünk egy csatornát még, hogy ott milyen clickbaitek vannak. Az a baj, hogy nehéz objektívan szemlélődni. Valaki azt mondja, hogy már az is clickbait, hogy villámokat használok, bár a villám nem tudom miért clickbait, de csomószor megpróbálok az eredeti videóra reflektálni, de hát attól még lehet, hogy clickbait. Ezt minden embernek látnia kell. Hát nem kell amúgy. De ez volt az eredeti videó címe is. Eljött az igazság pillanata élő stream. Nem jött el. Lelepleztek, viccelek, most nem viccel. Nem leplezett le. Facebook harcos leszek. Nem lettem. Én nagyjából tudom, mire gondolok a címekbe, de nem mindig mindenki. Hát lehet, hogy clickbaitesek. Én is clickbaitelek. Dopman papa szeret engem is. Hát ebben nem vagyok biztos amúgy. De tényleg nem. Én ezt szűrtem le. Segítek a sármosodó Orbán Viktornak országot vezetni? Nem segítettem. Fanmade Maker most tényleg túllőtt a célon? Nem. Nem lőtt túl. Jó, menjünk vissza. Ez volt a kis fókuszcsoport kitérő. A Berkik csatornáról, Berkik csatornák a neve, és egy Berkik, mint egy Berki nem lenne elég. Leborotválták a szemöldököm. Nem borotválták le. De akkor mi? És még az kép is. Berki Krisztián cellába zárják. Sajnos ez se igaz. Sose sajnáltam még ennyire, hogy valami clickbaites. De sajnos csak egy műsor cellájába zárják, nem egy rendesben. Mitől legyőzhetetlen a Berki? A szponzorált termékektől. És ha lehet egy megjegyzésem, ilyen igénytelen szponzorált videót én még sose láttam. Ez csak egy reklámvideó volt, amiben bevesz pár Jim Beam vitamint, miközben ráiszik egy kis kólát. Ez a Berki, mit kell mondanom, hogy feljelentsen? Egy bűnöző. Titokban elváltunk? Ki ismeri jobban a másikat? Alexi Vivi. Nem derült ki számomra, hogy titokban elváltak. Bár ez volt a címnek a lényege. Egyszer mondták, de nem derült ki, ezt most vicceltek, most ez igaz-e. Végignéztem a videót, és nem derült ki. Ó, Brodapest! Megcsalnád a barátnődet? Nehéz kérdések. Nem csalnák meg a barátnőjüket. Érdekes. Ki gondolta volna, hogy ezt fogják válaszolni? Bár már megtették régen, szóval én nem biztos, hogy hinnék nekik így. Megbuktam az érettségén? Nem bukott meg. Nem. 24 óra otthon egyedül. Csani Channel nem volt egyedül. Legalábbis egy kamerás biztos ott volt. De tudom, hogy csak ilyen poén videó volt, de ez a Csani Channel ez továbbra is borzasztó, borzasztó nyomasztó. Tehát tényleg Csecse Attila, szevasz! Videósokkal balhéztam. Nem balhézott videósokkal. Egyes se. Tele tetováltattam az egész testemet. Nem tetováltatta tele. Ilyen ragasztós tetoválásokat rakott magára. Nem, ugye én is raktam még oviban, vicces volt. Potyondi Edina! Te is lesz Dancsó Péter, gyors talpaló. Hát sajnos én megnéztem ezt a videót, és még mindig nem vagyok Dancsó Péter. Úgyhogy kérem vissza a pénzem. Sóbert Lara. Első YouTube videóm. Nyugi, lesz ez még jobb is. Nem lett jobb. Videománia. 10 évig videóztam, és ez lett belőle. hát igen. Ez lett belőle. Milyen csajok követnek be Instán? Spamek. Spam csajok. Még szerencsé, hogy engem csak jó csajok követnek be. Bár most már nem nézem, de néha, régen még, amikor új volt, hogy engem betkövetnek ismeretlenek, így ráztalkoltam a lányokra. Persze a 90%-uk privát profil, amit be kéne tiltani az Instán, ezzel szerintem mindenki egyetért. Szerintem engem csomó jó csaj bekövetett, úgyhogy ha te követsz az Instán, valószínűleg jó csaj vagy. Fiúk azok leszaromunk. Mi van a hűtőnkben? Hűtőtakarítás meglepetésekkel. Kaja. Lehet, hogy ez nem clickbait, de annyira megviselt. Van, igen, a videóról már volt szó egy összefoglalóba. Nem tudom, az Erdélyi Mónikáéknak nincs baj ezzel a tartalommal, olyan szinten, hogy jó, hát kit bánt. Ez előtti videójuk arról szólt, hogy mit vettek a boltban, ez a videójuk arról szólt, hogy kitakarítják a hűtőt. Ki az, aki olyan kevés időnk van itt ezen a földön, csak úgy elrepülnek a napok, és valaki leül, és berakja YouTube-on, hogy a Erdélyi Mónika hűtőt takarít. Az ilyen embereknek ennyire... Miért? Egyszerűen próbálj az agyam ezt így feldolgozni, de nem nagyon megy neki. Úgyhogy haladjunk is tovább. Ezért ki fognak rúgni a munkahelyemről. Nem rúgták ki. De csak azért raktam benne ezt, mert tudom, hogy nem ilyen sértődékeny. Sajnos nem találtam annyi clickbaitet. Viszont megbocsájtom, mert VR-t népszerűsített, és a VR, mint tudjuk, csomóan temetik folyamatosan közben. A VR az egy jó cucc. Mindenki, minél több embernek lesz VR-ja, annál több jó játék jön rá. Így készítsd el a nőmágnes Tinder profilfotód. Ne így. Mi az egyetlen egy dolog, ami megháromszorozza a randiaid számát? Vagy Bánkuti Live megy. Na, Bánkuti Live-on? Na mi az? Regisztrálj sok társkeresőre, és egyszerre használd őket. Meg fizess elő hát a csajozós tanfolyamokra, nyilván az a legfontosabb. Nut lesz! Így vertek meg. Úgyhogy egy prank videót csinált. Majdnem megsajnáltam. Csoda, hogy nem hamarabb történt amúgy. Az indexképen lévő lány nincs benne a videóban. Chat alternatív találós kérdés kihívás. Tényleg nem volt benne a videóban. Az a clickbait, hogy felhívom a címben a figyelmet arra, hogy clickbaitelek. El tudjátok képzelni, hogy milyen a tartalom utána. Te ki ne arra figyelj, ne a Bánkutit hallgassad! Kicsit izgalmasan. A lánynak büdi volt a... A szája. Meg volt egy másik sztoria, amiben arról mesélt, hogy a lány pukizott. Most nem tudom, melyikre gondolt. Ez a cím, ez olyan jó, hogy több sztorira is jó lehet. Tényleg így kell csajozni? Nem így. Nem. Elküldte nekem 2015-ös beszélgetéseim lányokkal. Egy fiú elküldte a pöcsét. Ennyi. Vérfagyasztó videók, amiket látnod kell, hogy elhidd. Én láttam, és nem hittem el. Elátkozott YouTube videók, amiket ne nézd meg elalvás előtt. Pink Horizonnak már mondtam, hogy ezt a sorozat, ez Alec Robbie, vagyis hogy egyszerűen csak nézi és fordítja más tartalmát, szóval daráljuk le ezt is. El akarta kapni a lányt, és ez történt. Kamu. Találtak egy barátnőt a Dark Webben. Nem találtak. Kamu. Mi ez a profilkép? Nem mondhatod, hogy wow, azaz ne élvezd el kihívás. Polla! Undorító vagyok, mert a betegség miatt fogytam. nem az. Arra is kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki leírja, és komolyan gondolja, hogy a Polla undorító. Azért, na, légy szíves, maradjunk meg embernek. Mondjuk rájátszik azért ezzel képpel, de... Radics Peti! Valami elindult. Hát nem indult el. Még mindig nem. Sajnos. Várom én is, hogy elinduljon, de... De sajnos nem indult el. Lemegy ez a vírus, akkor hirtelen nagyon sok dolgunk lesz, de szerintem nem csak mi vagyunk így ezzel. Refplay kihívás. Ne verd ki TikTok csajokra. Refplay, az meg mondjuk félek róla rosszat mondani, hogy szerintem az valami pszichopata vagy valami baja van annak az embernek a fejében. Inkább, nem, inkább menjünk is tovább. Ingyen pénz, lifehack. Nem lifehack. Ez csak egy ilyen, van egy alkalmazás, amire ha sok embert meghívok, akkor kapok pénzt, úgyhogy minden nézőmet most meghívom. És még úgy csinálok, mint hogyha ez nekik lenne jó. Erről nem csak ő csinált videó, de ez is pont egy heti összefoglalóban volt, és köpedék gusztustalan. Tényleg. Szabi est! Fiúbandánk lesz Gergővel? Nem derült ki. Nem, én végignéztem, és nem derült ki számomra. Valószínűleg nem. Csak egy viccből mondták, de így nem lett ez kimondva, hogy igen vagy nem. Úgyhogy feltétlenül nem, mert már régi videó, és nem lett fiúbandájuk. Tokár Tomi, nem mehetek haza Amerikából? Dóri nem jöhet ki. És így tartja a telefont, hogy mikor jössz haza már. Nem derült ki, hogy hazajöhet-e. De hát a videó valamennyire erről is szólt, hogy nem tudja, hogy ki jön. De nem derült ki. A kérdés, amit föltesz a címe, az sajnos nem derült ki. Tesók! Kamilla bevállalta! Like, ha tetszik, kopaszon! Nem lett kopasz, csak felvettük a fejére ilyen kopasz cuccot. Tudjátok, mintha Walter White-on is volt az El Camino-ban, mondjuk ott egy kicsit jobban meg volt csinálva. Mindegy, nem lett kopasz. Sajnos ezt ne keressétek. Showtime! Csak azért is kerestem valamit, amit berakhatok tőled. Duró Dórával daráltam dühömben. Basszus, ez direkt szopat. Várjál. Duró Dórával daráltam dühömben. A megélhetés egy ügyelőtt királynője. Hát én nem láttam a Duró Dórát közelben, úgyhogy clickbait, Zsolti, clickbait. Jaj, ez mekkora köpedék ez a csatorna. Egy alkalmazás vezetett ide, nem clickbait. De az. Ezzel a kedvencem, beleírják a címre, hogy nem clickbait, miközben clickbait. Mondjuk ez nem, tényleg egy alkalmazás vezette helyekre, de basszus, én is ezt csinálom, misztikus minden. Egy alkalmazás vezetett ide, és akkor beírtam a Google Maps-be egy címet, akkor az már így, akkor rendben van, mert tényleg egy alkalmazás vezetett oda. Várjál, van rosszabb is. Elélvezett Teleshop paródia. Vége? Nincs. Nincs vége. Pelenkázni kell a szüleimet? Kérdezz felelk a fotelommal. Nem kell. És hogyha már a Telex-től loptam a videót, akkor vissza is adom nekik a stafétát egy Telex videóval. Belvárosi Színház. Lehúztuk a redönyt. Vége. Nincs vége. Csak átmenetileg. És még ott a kommentekben vitatkoztak, hogy ez nem clickbait, de azért ezzel a címmel mindenki jogosan feltételezi, hogy bezárt a hely. Kiderült, hogy nem. Átmeneti online dolgokra állnak át, de ezzel így át is adom a stafétát vissza a Telexnek. Nézzétek ott ezt a sorozatot, én jókat derülök rajta mindig. Nem is tudom, hogy van erejük ezt így monitorozni egész héten. Direkt voltak benne youtuberek, akiket kedvelek, és csak azért, hogy beködjem őket. Meg egy csomó youtuber volt, akit tudtam, hogy na jó, őt kedvelem, de azért is keresni fogok egy clickbaites videót, de van, akitől egyszerűen nem találtam, amit nem tudnék így teljes szívvel azt mondani, hogy egy clickbaites videó volt, szóval majd máskor sorra kerülnek. El tudom képzelni, már ami ilyen kilométerekről látszódik, hogy baromság, clickbait, azt így kezdenek az emberek egy, hát immunisabbak lenni rá. Aztán lehet, hogy nem, de én legalábbis már Sajnos sokszor így érzed, hogy milyen lesz a videó, és sokszor tényleg beigazolódik ez a dolog. Persze nincs baj azzal, hogy felhívjuk a figyelmet a videóra. Egy mókás cím, ami valami mókásan reflektál a videóra, vagy valahogy kifordítja, vagy valami utalást tesz, egy harmadik popkulturális utalásba belerejti a címet. Nem tudom, ezek, szeretem, az, csak amikor egyértelműen megszakad, hogy átbasszon téged, vagy egyszerűen csak köpedék szar, arra is vannak itt példák. Ez volt már a fókuszcsoport. Mi? Fókuszcsoport. Hé! Hey! Enervált kókuszcsapa. Mit, miről magyarázza a bánkúti? Az igen. Kókuszcsapa! Vége van? Hát tegyük fel. Vége van? Nincs vége. Vége van. Nowadays nothing really is ice. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she ice. Freeze, photo, please, no photos. No, no, G's, no, no, please, no photos.